มีผู้หญิงคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าทุกเช้าเธอตื่นมา 4-5 ก็จะเห็นแม่แล้วก็ยายทำครัวเพื่อเตรียมอาหารถวายพระใส่บาตรทุกวันแต่ตัวเธอไม่ค่อยมีโอกาสใส่บาตรเท่าไหร่เพราะว่าต้องรีบไปทำงานกรุงเทพเนี่ยเดี๋ยวนี้มันตื่น5หรือว่าออกจากบ้านก่อน6เช้าเพราะฉะนั้นมันติดขนาดก็เห็นด้วยภาพนี้ก็เห็นอยู่มาตลอดแล้ววันหนึ่งเนี่ยเธอตื่นขึ้นมาจะไปทำงานเช่นเคยแต่ว่าเห็นแต่แม่อยู่ในครัวไม่เห็นยายก็ไม่รู้ว่ายายป่วยหรือเปล่าก็ไปเรียกยายที่หน้าห้องก็มีเสียงยายตอบเธอถามว่ายายวันนี้ไม่ใส่บาตรเลยยายก็ตอบว่าไม่ใส่วันนี้จะไหว้พระสวดมนต์เธอก็ไม่เอะใจอะไรแล้วเธอก็ถามยายต่อไปว่ายายจะเอาอะไรไหมเพราะว่าจากที่ทำงานจะได้ซื้อมาฝากยายก็บอกว่าไม่เอาอะไรแล้วในนั้นเธอก็ไปทำงานตอนสายแม่ก็ไม่เห็นยายกินข้าวก็เลยไปเรียกยายซึ่งก็คือแม่ของตัวที่หน้าห้องไม่มีเสียงตอบจึงเปิดตัวเข้าไปก็เห็นแม่คนหนึ่งหรือเป็นยายของผู้เล่านุ่งขาวห่มขาวนั่งพิงเสาในท่าขัดสมาธิทำสมาธิข้างหน้าก็มีร่องรอยจุดธูปเทียนบูชาพระทีแรกแม่ก็รู้ว่ายายนั่งสมาธิจนหลับเรียกไม่ตอบก็เลยเขย่าตัวแต่พอแตกตัวเท่านั้นร่างของยายก็ลงไปกองพื้นแปลว่าสิ้นลมแล้วผู้เล่าเนี่ยก็มารู้ข่าวว่ายายต้องมาเสียชีวิตก็ตอนสายแม่โทรศัพท์ไปบอกสิ่งที่น่าเกลียดคือว่ายายเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันสุดท้ายของเธอเป็นวันที่เธอจะเสียชีวิตเราคิดว่ายายรู้ไหมยายน่าจะรู้นะเพราะถ้ายายไม่คิดไม่รู้เนี่ยก็คงจะไปใส่บาตรแต่ยายรู้ว่าวันนี้คือวันสุดท้ายก็เลยบอกไม่ใส่บาตรจะขอนั่งสมาธิสวดมนต์คราวนี้เมื่อยายรู้ว่าเป็นวันสุดท้ายของเธอเนี่ยทำไมยายไม่บอกลูกไม่บอกหลานธรรมดาคนที่เมื่อใกล้ตายเนี่ยหรือว่าเมื่อกำลังตายเนี่ยก็มักจะอยากให้ลูกหลานอยู่ข้างอยู่ใกล้ๆอยู่รอบเตียงเพื่อได้สั่งเสียแต่ยายเนี่ยเมื่อรู้ว่าเป็นวันสุดท้ายของตนแล้วเนี่ยทำไมไม่ปิดไม่แกล้งคลายบอกใครเลยอาจเป็นเพราะยายไม่เห็นความจำเป็นของการที่จะต้องมีคนมาลายล้อมยายคงจะรู้ว่าไม่มีอะไรที่ต้องสั่งเสียแล้วปกติถ้าอยากจะให้คนมาลายล้อมก็คงอยากจะสั่งเสียแต่ทำไมยายถึงไม่เรียกลูกหลานมาสั่งเสียเพราะอะไรเพราะว่าอะไรที่ควรจะพูดก็พูดหมดแล้วอะไรที่ควรจะสั่งเสียก็สั่งเสียหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อถึงเวลาตายก็พร้อมที่ตายคนเดียวอย่างที่บอกนะหลานเนี่ยเมื่อรู้ข่าวตอนสายๆเนี่ยก็นึกทบทวนเหตุการณ์เมื่อเช้าแล้วก็ไปสะดุดใจตรงที่ยายบอกว่าไม่เอาอะไรแล้วทีแรกเนี่ยหลานเข้าใจว่าไม่ต้องซื้ออะไรมาฝากแต่ที่จริงยายต้องการบอกว่าอะไรยายปล่อยวางหมดแล้วไม่เอาอะไรแล้วพร้อมไปพร้อมไปเพราะว่าหน้าที่ที่ควรทำเรื่องที่ต้องบอกลูกหลานสั่งเสียก็บอกแล้วอาจจะรวมถึงว่าพินัยกรรมอะไรต่างๆก็บอกลูกบอกหลานหมดแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยเวลาจะตายก็ไม่ต้องสั่งเสียไม่มีความจำเป็นเรียกว่าหน้าที่ที่ควรทำก็ทำเสร็จแล้วแต่เดียวกันก็ปล่อยวางได้ทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พร้อมไปน่าสังเกตว่ายายเนี่ยไปในท่าที่ไม่ได้นอนตายแต่นั่งตายในท่านั่งสมาธิเราเคยได้ยินนะผมเคยได้ยินนะว่ามีพระนั่งสมาธิตายเลยจะเคยที่ว่าคนสมัยก่อนคารวะก็ตายในท่านั่งสมาธิอาตมาก็ได้ยินนะเรื่องทำนองนี้มีเยอะนะเรื่องของคนเฒ่าคนแก่เช่นตาของพระจักรพรรดิท่านก็ตายในท่านั่งสมาธิหรือทวดของอาจารย์โกวิทย์เกมันนันทะพวกเราถ้าใครอ่านสุธรรมะรุ่นเก่าๆต้นจากอาจารย์โกวิทย์เกมันนันทะก็บอกว่าทวดนั่นเนี่ยก็ตายท่านนั่งสมาธิท่านยังเล่าว่าได้ไปกราบศพที่กราบศพซึ่งอยู่ในท่านั่งขัดสมาธิแบบสีหน้าแววตาของศพของผู้ตายนี่ก็เหมือนกันหลับไปไม่มีอะไรที่น่ากลัวเลยก็น่าจะคุ้นเคยเด็กแต่คนสมัยก่อนเนี่ยตายในท่านั่งเยอะๆแล้วไม่ใช่เฉพาะพระแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวในสมัยก่อนนะอาตมาก็ไม่เคยได้ยินนะคนที่คนปัจจุบันเนี่ยคนยุคปัจจุบันที่ตายในท่านั่งสมาธิเลยพ่อที่เป็นคารวะนะคุณยายนี่ก็เป็นกรณีที่น่าสนใจเป็นแบบอย่างคนที่พร้อมตายแล้วก็ตายแบบงดงามมากใครคนผู้คนทั่วไปเนี่ยเวลาพูดถึงความตายก็นึกความตายเป็นเรื่องน่ากลัวแต่กรณีนี้ความตายเป็นสิ่งที่สง่างามเหมือนกับใบไม้ที่ปลิดจากขั้วคนที่ตายแบบนี้ได้เนี่ยอาตมาว่าต้องผ่านการเตรียมผ่านการฝึกฝนเริ่มต้นตั้งแต่หมั่นทำความดีทำบุญทำกุศลมีศีลมีธรรมไม่คล้องแวะกับความชั่วแต่ถ้านั้นไม่พอนะคนที่ทำความดีแต่ว่าเวลาจะตายก็ทุรนทุรายตื่นตัวก็มีเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้เตรียมตัวรับความตายเช่นไม่ได้เจริญนอนนสติดีเป็นอาจินหรือว่าเป็นเพราะยังมีอะไรต่ออะไรให้ตัวยังปล่อยวางไม่ได้แต่เชื่อว่าคุณยายเนี่ยเรียกว่าได้ทำเรื่องแบบนี้จบแล้วหรือว่าทำไปจนไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่วงแล้วเรื่องการทำกิจท ทำหน้าที่ก็ทำจนครบถ้วนนะไม่ไงต้องห่วงขาดใจก็ทำจิตด้วยทำจิตคือทำใจปล่อยวางซึ่งอาจจะเกิดจากการที่ได้ทำสมาธิภาวนาในการเจริญสติทำสมาธิภาวนาก็ช่วยทำให้ใจปล่อยวางได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อถึงวันที่ต้องตายก็ไม่มีความจำเป็นต้องบอกใครไม่ต้องมีใครมาเป็นเพื่อนก็ได้เพราะว่ารู้ดีว่าเวลาตายก็ตายคนเดียวเกิดก็เกิดเวลาเกิดก็มาคนเดียวเวลาตายก็ไปคนเดียวอันนี้คือความจริงที่เราปฏิเสธไม่พ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าจะเป็นทางสอนใจพวกเรานะว่าการตายสงบเนี่ยอันที่หนึ่งการตายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอันที่สองการตายสงบเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดไปได้แม้กับปุถุชนหรือคารวะอย่างพวกเราเป็นพระถ้าไม่ได้เตรียมมันก็เหมือนคนทั่วไปนะมีโรงพยาบาล มีหมอและโรงพยาบาลโรงพยาบาลบอกเนี่ยเวลาหมอเวลาพระป่วยนี่เขาไม่ค่อยกล้ามาไม่กล้าอยู่ใกล้นะเพราะกลัวพระฉีดเวลาพระป่วยเนี่ยฉีดแรงเลยแสดงว่าอะไรแสดงว่าไม่ได้ฝึกอะไรเลยคารวะเนี่ยปวดไม่กล้าถีบนะไม่กล้าถีบหมอไม่กล้าถีบพยาบาลแต่พระนี่กล้าถีบนะเพราะว่าเรียกว่ามันคนกราบไหว้เป็นอาจินนะจนเคยตัวนะเวลาแสดงโทสะเวลาแสดงอะไรออกมาก็ปล่อยเต็มที่นะพระจำนวนไม่น้อยเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าไม่ได้ฝึกนี่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ไม่เกี่ยวกับว่าเป็นพระเป็นโยมนะมันอยู่ที่ว่าฝึกฝนแค่ไหนเป็นพระถ้าไม่ฝึกอาจจะอารวาสยิ่งกว่าญาติโยมสิแต่ถ้าเป็นโยมไม่ฝึกเนี่ยก็อาจจะสงบนะแม้ว่าจะมีทุกขเวทนาอีกครั้งแต่ว่าใจไม่ได้ทุกข์ด้วยการเตรียมตัวตายเนี่ยนะถ้าปราศรง่ายๆเนี่ยเราต้องทำสองอย่างนะหนึ่งทำกิจสองทำจิตทำกิจคือทำหน้าที่ทำจิตก็คือทำใจทำกิจเช่นอะไรนะเช่นสาสางงานการต่างๆที่ค้างนะไม่ให้มาเป็นกังวลเช่นถ้าเป็นพ่อแม่ก็ทำพินัยกรรมให้เรียบร้อยทำกิจยังรวมไปถึงการที่ดูแลลูกหลานให้ดีเมื่อเราสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีพึ่งพาตนเองได้เราก็สบายใจว่าถึงเวลาเราไปเขาก็จะช่วยตัวเองได้ก็ไม่มีความห่วงกังวลหรือว่าทำกิจกับพ่อแม่ดูแลท่านนะเมื่อเราดูแลท่านดีเนี่ยถึงเวลาเราจะไปถึงแม้เราจะไปก่อนท่านแต่เราก็ไม่รู้สึกผิดติดค้างใจเพราะว่าสิ่งที่ควรทำเราก็ทำแล้วนะหรือว่าก็มีการฝากฝังให้คนนั้นคนนี้ช่วยดูแลพ่อแม่แทนเรานะอันนี้เราทำกิจนะใครที่เป็นเจ้าของบริษัทบางทีไปกู้หนี้ยืมสินมาไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นมะเร็งพอรู้ตัวเองเป็นมะเร็งก็ทำยังไงดีนะหนี้สินเป็นสิบล้านถ้าตัวเองตายไปลูกหลานก็ต้องรับหนี้สินอันนี้มีผู้ชายคนแกเป็น เป็นเจ้าของโรงงานทำดอกไม้ประดับก็เป็นที่นิยมมากนะกิจการก็ขยายตัวไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งแกก็ขยายโรงงานใหญ่โตไปกู้เงินมาหลายสิบล้านแล้วแกก็มั่นใจว่าสามารถที่จะจ่ายหนี้ชำระหนี้ได้หมดในเวลาไม่เกิน5ปีหรืออย่างช้าก็10ปีแต่ปรากฏว่าคู่หนี้ยืมสินแล้วพบว่าตัวเป็นมะเร็งความหนักใจเกิดขึ้นมาทันทีเลยว่าแล้วถ้าเกิดเราตายก่อนที่จะชำระหนี้ได้หมดเนี่ยหนี้ก็ตกอยู่กับลูกทำยังไงดีแกก็เลยพยายามนะพยายามที่จะฝึกพยายามที่จะสอนลูกเนี่ยลูกชายเนี่ยให้รู้วิธีการทำธุรกิจสอนทุกอย่างเพราะว่าแกคงจะตายในอีกไม่นานพาไปพบลูกค้าเพื่อให้รู้จักเอาไว้เรียกว่าความรู้ทั้งหลายเทคนิคทั้งหลายที่แกมีแกก็ถ่ายทอดให้ลูกเพื่อว่าถ้าเกิดแกตายไปลูกก็จะได้สืบทอดธุรกิจแล้วก็สามารถที่จะชำระหนี้ได้จบแกก็ทำทุ่มเทมากเลยนะทุ่มเทมากนะไม่ได้หยุดเลยเพราะเวลาเหลือน้อยจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยนะหลังจากที่แกทำเท่าที่ทำได้แล้วแกก็มีเพื่อนสนิทถามแกว่าเนี่ยถ้าเกิดหรือตายนะถ้าเกิดหรือตายเนี่ยในขณะที่ลูกนี่ก็ยังทำธุรกิจไม่ดีพอนะยังไม่มีความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจเลยแล้วจะทำยังไงถึงตอนนั้นในเมื่อจะกำลังจะตายแล้วรู้ว่าลูกเนี่ยยังไม่สามารถจะทำธุรกิจได้อย่างที่แกเคยทำคาดหวังแกตอบดีแกตอบว่าถึงตอนนั้นก็ตัวใครตัวมันแล้วคือการที่แกยังมีลมหายใจอยู่เลยแหละแกก็ทุ่มเทนะเพื่อสอนวิชาให้ลูกเนี่ยได้รู้เคล็ดลับการทำธุรกิจแต่เมื่อแกทำเต็มที่แล้วถึงตอนนั้นแกก็ปล่อยวางลูกจะทำได้หรือไม่ได้ก็เป็นเรื่องของเขาแล้วนะอันนี้คือความหมายว่าทำกิจนะเมื่อคุณทำกิจเต็มที่แล้วนะคุณก็จะทำกิจได้ง่ายขึ้นคือปล่อยวางได้ง่ายขึ้นนะทุ่มเททุกอย่างเพื่อลูกให้เคล็ดลับทุกอย่างนะวิชาความทุกอย่างให้ลูกได้เนี่ยนะถึงตอนนั้นลูกทำได้ไม่ได้ก็เป็นเรื่องของเขาแล้วตัวใครตัวมันจะบอกตัวใครตัวมันแกไม่ทุกข์แล้วนะอันเนี้ยถ้าเราทำจิตเต็มที่นะการทำจิตปล่อยวางก็จะง่ายแล้วจริงดีมากขึ้นถ้าหากว่าเราทำจิตด้วยการนะเจริญสตินะภาวนามันช่วยทำให้เราปล่อยวางง่ายขึ้นปล่อยวางทั้งรูปธรรมและนามธรรมถ้าทำจิตหรือฝึกสมาธิดีนะคุณจะเก่งในเรื่องการปล่อยวางแต่ถ้าทำไม่เป็นนะจะยึดติดถือมั่นได้ง่ายเหมือนการทำบุญนะถ้าทำบุญเนี่ยถ้าทำเป็นนะมันจะช่วยปล่อยวางแต่ถ้าทำบุญให้ทำไม่เป็นนะจะทำให้ยึดติดมากขึ้นเช่นหลายคนทำบุญเนี่ยไม่ได้มุ่งจะรับแต่คิดจะเอาถวาย10อยากได้ร้อยถวาย100อยากได้ล้านทำบุญขอให้รวยขอให้รวยนะขอให้ดูดทรัพย์ใครคนมามากมากอันนี้เนี่ยนะยิ่งทำบุญแบบเนี้ยยิ่งยึดนะแต่ถ้าทำบุญเป็นนั้นมันจะช่วยละทำโดยที่ไม่หวังอะไรเลยทำเพียงเพราะอยากจะให้ ทำเพราะมุ่งลดละความแก่ตัวทำเพื่อลดละความยึดติดถือมั่นในตัวกูของกูถ้าทำบุญเป็นนะมันยิ่งละและนี่เป็นการทำบุญแบบบัณฑิตนะชาวพุทธนี่มีหลายระดับนะระดับที่เจ้าสรรเสริญคือบัณฑิตพระสารีบุตรเธอกล่าวว่าบัณฑิตเมื่อให้ทานเนี่ยย่อมไม่หวังอุปทิสุขอุปทิสุขคือโลกียสุขก็คืออายุวันนะสุขภัลละปฏิภาณธนสารสมบัติเนี่ยนี่เรียกว่าอุปทิสุขหรือโลกียสุขสุขแบบโลกโลกบัณฑิตเมื่อให้ทานย่อมไม่หวังอุปทิสุขหรือหวังพบใหม่พบใหม่ก็เช่นหวังไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นเศรษฐีไปเกิดเป็นนางงามอันนั้นไม่ใช่วิสัยบัณฑิตบัณฑิตเมื่อให้ทานย่อมก็เพื่อมุ่งขจัดกิเลสและการไม่เกิดภพไม่เกิดภพคืออะไรก็คือนิพพานไม่ต้องไปเกิดอีกนะไปเกิดหวังไปเกิดเป็นเทวดาหวังไปเกิดเป็นเศรษฐีอันนั้นก็ยังถือว่ายังไม่ฉลาดยังมีความยึดอยู่เราลองถามตัวเราเองว่าเราให้ทานเนี่ยหรือทำบุญเนี่ยเราให้ทานแบบไหนแบบบัณฑิตหรือเปล่าที่ให้ทานแบบบัณฑิตเนี่ยมันก็นำไปสู่การปล่อยวางในทางเดียวกันภาวนาหรือศีลก็เหมือนกันนะศีลถ้าทำเป็นนะมันก็จะนำไปสู่การปล่อยวางไม่ถูกปล่อยวางคือปล่อยวางโลภะโทสะโมหะไม่ให้โลภะโทสะโมหะเข้ามาครอบงำศีลมีหน้าที่เพื่อนนี้นะศีลข้อหนึ่งเนี่ยเป็นเครื่องควบคุมไม่ให้โทสะมันครอบงำจิตจนกระทั่งไปฆ่าไปทำร้ายใครศีลข้อที่สองเนี่ยเป็นการควบคุมโลภะนะไม่ให้ครอบงำกำกับจิตจนถึงขั้นไปขโมยของใครหรือไปโกงไปคอร์รัปชันข้อ3ก็เหมือนกันโลภะนะควบคุมโลภะข้อ4นะมันก็ควบคุมโทสะหรือโลภะก็ได้เพราะว่าโกหกเนี่ยโกหกเพราะว่าอยากจะทำร้ายเขาหรือโกหกเพราะอยากจะเอาเปรียบเขานะข้อ5เป็นเรื่องโมหะงั้นถ้าเรารักษาศีลดีในแม้แต่ศีลข้อ5เนี่ยมันก็จะทำให้โลภะโทสะโมหะเบาบางหรือว่าถ้าเราขยายไปถึงศีลข้อที่ศีล8มันก็จะช่วยลดตัณหาราคะได้ช่วยลดความยึดติดในกามสุขนะเพราะว่าศีล8เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับกามสุขโดยตรงนะไม่การที่ถือพรหมจรรย์ไม่มีการเสพเมถุนนะไม่กินข้าวหลังในเวลาวิกาลไม่ประดับประดาร้องเพลงและเล่นเที่ยวนะอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการมาสุขทั้งนั้นรวมทั้งการนอนด้วยในที่นอนสูงใหญ่เพื่อความเพลิดเพลินศีลแปดนี่เป็นการมุ่งเนกขัมมสุขนะซึ่งถ้าเราปฏิบัติถูกต้องมันช่วยทำให้เราปล่อยวางในเรื่องของการมาสุขในเรื่องของสุขที่เกิดจากการเสพที่จริงสมัยนี้ต้องเพิ่มศีลข้อ9ด้วยนะนะเล่น Facebook ออนไลน์แล้วก็แชทไลน์เนี่ยนะติดมากเลยเนี่ย 80% ของคนที่มีสมาร์ทโฟนนะตื่นขึ้นมาภายในเวลา15นาทีจะเปิดเครื่องสมาร์ทโฟน 80% นะอันนี้เขาวิจัยทั้งโลกนะภายใน15นาทีเมื่อตื่นขึ้นมาแทนที่จะล้างหน้าล้างตาสบมนนะหรือทำสมาธินะเช็คโทรศัพท์มือถือเพราะว่าที่มันติดแล้วนะศีลข้อ8เนี่ยเป็นการช่วยศีล8เนี่ยเป็นการช่วยให้เราเสพติดน้อยลงเสพติดวัตถุน้อยลงนะไม่ว่าจะเป็นกามไม่ว่าจะเป็นเพศสัมพันธ์นะไม่ว่าจะเป็นเพศรสไม่ว่าจะเป็นอบายมุขการละเล่น ดนตรีการประดับประดาแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยหลายคนศีลแปดก็ทำดีนะแต่ว่าติดไลน์ติดเฟซบุ๊กเนี่ยนั่นต้องมีข้อที่9นะถ้าเราถือศีลดีนะมันจะช่วยการปล่อยวางแต่ถ้าถือศีลไม่เป็นนะมันจะเกิดความยึดติดว่าฉันศีลแปดนี่ฉันแน่ฉันประเสริฐฉันวิเศษเธอถือศีล5อย่ามาเถียงฉันนะเวลาเถียงกันเถียงไม่ได้นะถามว่าเธอศีลอะไรเธอศีล5ไม่ต้องเถียงฉันศีล8แปลว่าฉันถูกนะอันนี้มันเกิดความหลงตัวลืมตนแล้วมันเป็นศิลปะปรมาสแบบหรือว่าการถือศีลเพื่อหวังจะได้ไปเกิดในสวรรค์ถือศีลเพื่อได้รวยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นศิลปะปรมาสคือปรมาสแปลว่าไม่ใช่ปรมาสจริงแปลว่าแปดเปื้อนศีลที่แปดเปื้อนด้วยตัณหาด้วยมานะเรียกว่าศิลปะปรมาสนะนั่นถ้าเราถือศีลเป็นเนี่ยเราจะเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตัวเราจะเป็นคนที่ไม่มีมานะไม่มีทิฏฐิตัณหาก็จะน้อยเช่นเดียวกันเมื่อภาวนาเนี่ยถ้าเราภาวนาถูกเราจะปล่อยวางได้ง่ายแต่ถ้าภาวนาไม่เป็นเราจะมียึดเช่นยึดความสงบนะติดความสงบเนี่ยอันตรายของนักภาวนาแล้วเวลาจะตายเนี่ยจะทรมานมากเพราะไม่สงบเลยกระสับกระส่ายอยู่ห้อง ICU ทำไมเปิดไฟทำไมเสียงดังทำไมเสียงตุ๊ดนะถึงตอนนั้นต้องปล่อยเลยนะเสียงจะดังแค่ไหนหูเสียงกระทบลูกหูได้ยินเสียงตากระทบลูกหูได้ยินเสียงคุณต้องพร้อมที่จะปล่อยถ้าติดสงบนะมันจะรำคาญมากก็จะตายไม่สงบเพราะความรำคาญนี่แหละบางคนเนี่ยภาวนาไปก็หลงตัวลืมตนว่าฉันเนี่ยคือนักปฏิบัติธรรมนะเธอไม่ใช่นักปฏิบัตินะเกิดการเปรียบเทียบเกิดการดูถูกเหยียดหยามกันนะอันนี้ก็เรียกเป็นความหลงตัวลืมตนแบบนึงมีนักภาวนามีคนเข้ามาเล่าเนี่ยเขาเป็นคนจัดอบรมสมาธิของพุทธสมาคมแห่งหนึ่งตอนเช้าก็มีการอบรมมีการฝึกสมาธิทั้งวันเลยนะเช้าบ่ายก็มีคนหนึ่งก็ดูทำสมาธิสงบดีนะเดินจงกรมก็สงบนั่งก็นิ่งเป็นผู้ชายพอหมดเวลาแกก็ลงมาจากห้องประชุมห้องกรรมฐานแล้วนะเพื่อที่จะมาขึ้นรถเพื่อที่จะเดินมาที่จอดรถเพื่อจะขับรถกลับบ้านแต่พอเห็นรถเนี่ยของตัวเองเนี่ยถูกจอดซ้อนคันออกไม่ได้จะโกรธเลยนะจะด่าโวยวายเลยเมื่อกี้เพิ่งสงบอยู่ดีๆเลยนะพอเจอภาพพอเจออะไรที่ไม่ถูกใจนี่หลุดเลยนะเขาก็สงสารทำไมเป็นอย่างนี้นะคนที่มาเล่าตอบได้ไม่ยากนะเพราะว่าคือปฏิบัติเนี่ยคือปฏิบัติเพื่อเอาความสงบนะเวลาอยู่ในห้องแอร์ไม่มีเสียงดังอากาศเย็นสบายก็สงบนะแต่พอเจออะไรที่ไม่ถูกใจเนี่ยมันจะระเบิดออกมาได้ง่ายเพราะว่าไม่ได้ฝึกสติไม่ได้ฝึกสติถ้าฝึกสติมันจะรู้ทันเวลาใจกระเพื่อมเวลาเกิดโทสะเห็นรถถูกจอดซ้อนคันเนี่ยมันจะไวจะรู้ทันอารมณ์ที่กระเพื่อมแล้วก็จะวางได้แต่ถ้าเราเจริญสติอย่างเดียวนี่นะเราจะติดในความสงบพอมีอะไรมากระทบปุ๊บเนี่ยมันพร้อมที่จะระเบิดออกมาได้ให้การภาวนาเนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ต้องภาวนาให้ถูกให้เป็นนะต้องตระหนักว่ายิ่งภาวนาเนี่ยยิ่งต้องปล่อยวางได้ง่ายหมายความว่าจะอยู่ที่ไหนใจก็สงบได้เสียงดังแค่ไหนใจก็ไม่กระเพื่อมแดดร้อนใจก็ไม่กระเพื่อมใครพูดไม่ถูกหูเราก็สงบได้ เพราะว่าเราจะมีสติรู้ทันรู้ใจเวลาตากระทบรูปเนี่ยสติก็เห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นข้างในจำได้มากเด็กอายุ8ขวบเนี่ยที่พออาจารย์ประสงค์เนี่ยหยิบรูปธรรมขึ้นมาเนี่ยเด็กก็ร้องอู้ฮูเพราะว่าเห็นข้างในมันดีใจตาเห็นรูปธรรมแต่สติเห็นความดีใจเกิดขึ้นนี่แหละคือภาวนาตาเห็นรูปสติเห็นความดีใจหรือหูได้ยินเสียงสติเห็นความไม่พอใจแดดกระทบกับผิวกายสติเห็นความขุ่นใจแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยก็จะไม่มีทางทุกข์ไม่มีทางที่จะถูกยากที่จะถูกความปวดข้อมือได้เพราะว่าปล่อยวางอาตมาบอกไว้แล้วว่าความสงบมีสองแบบนะสงบเพราะไม่รู้คือปิดหูปิดตาอยู่ในห้องแอร์ไม่มีเสียงรบกวนอันนี้สงบเนี่ยไม่ยากกับสงบเพราะรู้คือรู้อะไรรู้ใจที่คิดนึกและเคลื่อนไหวรู้ใจที่กระเพื่อมเอตมาเล่าอย่างที่เรื่องหลวงปู่บุตรดาที่เอาปู่ไปลองเกียร์เราชมาเออนี่แหละนะคือเสียงดังแค่ไหนถ้าคุณมีสตินะคุณก็ไม่เอาปู่ไปลองเกียร์ใช่ไหมมันวางนะคราวนี้เนี่ยภาวนาเนี่ยนะภาวนาทีแรกกับภาวนาเพื่อให้มีสติต่อไปเนี่ยสติเนี่ยทำให้เราเกิดปัญญาเกิดปัญญาเกิดปัญญาอะไรปัญญาคือความเข้าใจความจริงถ้าคุณเจริญสตินะแล้วก็คุณหมั่นดูกายดูใจเห็นกายเคลื่อนไหวใจคิดเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีเราเวลาเดินเนี่ยคุณจะเห็นว่าคุณจะเห็นว่ารูปเดินไม่ใช่เราเดินเวลามีความโกรธมีความฟุ้งซ่านคุณจะเห็นว่ามันไม่ใช่เราโกรธไม่ใช่เราฟุ้งซ่านแต่มันเป็นใจที่โกรธใจที่ฟุ้งซ่านถ้าคุณมีสติเนี่ยคุณก็จะคุณก็มีสติคุณมีความสุขตัวเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของกายและใจไม่ใช่เป็นเรื่องของกูหรือของกูสิ่งที่เดินนั้นไม่ใช่เราเดินแต่เป็นรูปที่เดินสิ่งที่คิดที่โกรธที่โมโหเนี่ยไม่ใช่เราคิดไม่ใช่เราโกรธไม่ใช่โมโหแต่เป็นใจที่มันคิดมันโกรธมันโมโหมันจะทะลุสติมันทำให้เราทะลุตัวตนเนี่ยตัวกูเนี่ยไปเห็นความจริงว่าแท้จริงนั้นเนี่ยมันมีแต่รูปกับนามมีแต่กายกับใจไม่มีเราอันนี้เป็นวิปัสสนานะถ้าคุณทำสมาธิแล้วเกิดความสงบเนี่ยบางทีมันจะเกิดความคือว่าฉันสงบฉันสงบฉันสงบมันยังมีความหลงอยู่คือมีตัวฉันเป็นผู้สงบแต่ถ้าคุณเจริญสติเนี่ยนะคุณเจริญสติไปคุณเจริญถูกวิธีเนี่ยคุณจะเห็นว่าจริงแล้วมันไม่มีเราไม่มีกูมันมีแต่รูปกับนามมีแต่กายกับใจเวลาปวดเนี่ยมันไม่ใช่ฉันปวดมันเป็นกายที่ปวดเวลาคุณนั่งแล้วเมื่อยเนี่ยมันไม่ใช่ฉันเมื่อยถ้าคุณมีสติคุณเห็นว่ามันเป็นกายที่เมื่อยหลวงพ่อเขียนใช้คำว่ามันถลุงคือมันทำให้สิ่งที่เรียกว่าตัวกูเนี่ยสิ่งที่เราเข้าใจเป็นตัวกูเนี่ยมันกระจายออกเหลือแต่รูปกับนามกายกับใจและเวลาปวดนะคุณจะรู้เลยว่ามันไม่ใช่คุณปวดมันเป็นกายที่ปวดและตรงนี้แหละนะที่จะทำให้เกิดความสงบอีกแบบนึงที่แรกสงบเพราะมีสติรู้แล้วก็วางแต่ต่อไปจะสงบเพราะมีปัญญาสงบเพราะรู้ความจริง เรื่องรูปเรื่องนามเราลงเรื่องหลวงปู่บุตรได้หน่อยหลวงปู่บุตรได้เนี่ยมีครั้งท่านไปผ่าเอานิ้วในไตสมัยนั้นมันมีอุตสาวนะ30-40ปีที่แล้วเนี่ยผ่าเสร็จท่านก็สักพักท่านบอกหมอไม่เป็นไรแล้วท่านช่วยแล้วคือท่านจะกลับวัดแล้วหมอก็แปลกใจเพราะว่าคนที่ผ่าน้อยกว่าท่านเนี่ยยังบ่นว่าปวดยังแสดงอาการเจ็บปวดแต่หลวงปู่เนี่ยไม่แสดงอาการเจ็บปวดเลยเขาก็เลยถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่ไม่ปวดเหรอจะกลับวัดแล้วหลวงปู่บอกร่างกายฉันก็เหมือนคนอื่นนั่นแหละทำไมจะไม่ปวดแต่ใจไม่ได้ปวดด้วยนะเข้าใจไหมปวดแต่กายใจไม่ปวดเพราะอะไรเพราะว่าท่านไม่ได้รู้สึกว่าฉันปวดท่านเพียงแต่เห็นว่ากายปวดนะความรู้สึกว่าฉันปวดกับความการที่เห็นว่ากายปวดมันต่างกันนะอาจารย์พุทธทาสเคยเปรียบว่าเหมือนกับว่าเวลามีดบาดนิ้วนะระหว่างคนที่สำคัญระหว่างคนที่เห็นว่ามีดบาดนิ้วกับคนที่รู้สึกว่ามีดบาดฉันเนี่ยใครเจ็บมากกว่ากันมีดบาดนิ้วกับมีดบาดฉันนี่ใครเจ็บมากกว่ากันใช่ไหมมีดบาดฉันเนี่ยมันจะถูกเจ็บมากกว่าคนที่รู้สึกว่าคนที่เห็นว่ามีดบาดนิ้วมันต่างกันนะมีดบาดนิ้วกับมีดบาดฉันเวลาคุณนั่งเมื่อยๆเนี่ยถ้าคุณว่าฉันปวดฉันปวดนะโอ้โหมันทรมานมากแต่ถ้าคุณเห็นว่ามันเป็นกายที่ปวดหรือเวลายุงกัดเนี่ยนะคุณเห็นว่ามันไม่ได้กัดเรานะมันกัดแขนมันกัดขาเนี่ยนะมันต่างกันนะความสุขทุกข์นะแต่คุณจะไม่เข้าใจจนกว่าคุณจะเจริญสติคุณจะเข้าใจแล้วคุณจะเห็นแล้วถ้าคุณเห็นจนเกิดปัญญาเนี่ยว่าจริงๆแล้วมันมีแต่รูปกับนามไม่มีเราปวดก็จริงนะแต่ว่าปวดแต่กายใจสงบนี่คือความสงบที่คุณควรจะรู้จักไม่ใช่สงบเพราะไม่มีอะไรมากระทบกายมีแต่ว่ามันเรื่องของกายส่วนใจสงบปวดแต่กายใจไม่ปวดรู้ปุถุชนอีกครั้งถ้าไปถามในหมู่บ้านในบ้านโยมคนหนึ่งปรากฏว่าอาหารเนี่ยมันมีพิษพระที่มาทั้งคณะเลยหรือทั้งปู่บุตรดาด้วยเนี่ยอาเจียนแต่ว่าส่วนใหญ่นะอาเจียนจนหมดแรงนอนหมดสภาพแต่หลวงปู่เนี่ยนั่งคุยกับโยมให้กำลังใจโยมว่าโยมเนี่ยเสียขวัญ นิมนต์พระมาแต่เจอเหตุการณ์แบบนี้ท่านคุยสักพักท่านก็อาเจียนนะท่านก็หยิบกระโถนมาแล้วก็อาเจียนเสร็จก็นั่งคุยต่อไอ้คนก็แปลกใจนะพระที่หนึ่งกับท่านนี่นอนสภาพเป็นหลวงปู่นี่นั่งคุยกับโยมเฉยเลยก็มีคนสงสัยท่านก็บอกว่าร่างกายของฉันเนี่ยมันก็สักแต่ว่าคือมันประกอบด้วยธาตุสี่เมื่อโดนยาเบื่อยาเมาก็เป็นแบบนี้คืออาเจียนแต่ว่าใจไม่ได้โดนด้วยอย่ามาปนกันหลวงปู่เนี่ยท่านเจอยาเบื่อท่านเจออาหารเป็นพิษนะแต่ว่าใจท่านสงบไอ้ที่ไม่สงบคือกายมันก็แสดงการมาคืออาเจียนแต่ว่าใจสงบสงบไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรมากระทบนะสงบแบบพุทธนะมีแต่ว่าไม่กระเทือนถึงใจมันแค่กระทบที่หูกระทบที่ตากระทบที่กายแต่ใจสงบเราไปคิดว่าสงบได้ต้องไม่มีอะไรมากระทบนะต้องไม่มีเสียงดังต้องไม่มีแดดร้อนนะทุกคนต้องโอเคน่ารักเจ้านายดีลูกน้องดีนะนักการเมืองดีถึงจะสงบไม่ใช่แม้รอบตัวจะปั่นป่วนยังไงแม้แดดจะร้อนลมจะหนาวเสียงจะดังนะมันก็แค่กระทบกายมันก็แค่มาสัมผัสที่ตาหูแต่ว่ามันไม่กระเทือนมาถึงใจเพราะอะไรทีแรกเขามีสติใจกระเพื่อมสติเห็นก็วางต่อมาเพราะมีปัญญาเห็นเข้าใจความจริงเรื่องรูปนามก็พบว่ามันเป็นกายที่ทุกข์ไม่ใช่ฉันทุกข์มันเป็นกายที่ทุกข์แต่ใจไม่ได้ทุกข์ด้วยนะ เห็นไหมเขาเข้าใจคำว่าสงบเพราะรู้มั้ยสงบเพราะรู้ทีแรกรู้ด้วยสติต่อมารู้เพราะปัญญาและนี่แหละมันทำให้ปล่อยวางได้สงบที่แท้ต้องเกิดจากการปล่อยวางนะไม่ใช่เพราะไม่มีอะไรมากระทบมีแต่ปล่อยแต่วางไม่ไปยึดเช่นกายปวดก็ไม่ไปยึดความปวดของกายว่าเป็นของฉันฉันปวดฉันเมื่อยไม่ใช่เมื่อใดก็ตามที่คุณเห็นรู้สึกว่าฉันปวดฉันเมื่อยนั่นแสดงว่ามีความยึดติดเกิดขึ้นแล้วนะคือไปยึดเอาความปวดของกายมาเป็นของกูเข้าใจไหมคุณไปยึดเอาความปวดของกายเป็นความปวดของกูเนี่ยนะมันก็จะใจก็จะปวดด้วยเห็นอย่าเข้าไปเป็นเนี่ยคืออันนี้คุณต้องเจอคุณต้องจนภาวนาจนเห็นไม่เข้าไปเป็นนะด้วยสติแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะเราไม่เราก็จะไม่กลัวนะความพัดพาสูญเสียไม่กลัวเจ็บไม่กลัวป่วยเพราะเรารู้ว่าเรามีสติและปัญญาเป็นเครื่องรักษาสมาธิด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะย้ำว่าพวกเราเนี่ยเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็อย่าปฏิบัติธรรมแต่เฉพาะการให้ทานรักษาศีลหรือถึงจะให้ทานรักษาศีลก็ให้ทานอย่างถูกต้องรักษาศีลอย่างถูกต้องก็นำไปสู่การปล่อยวางลดละความมีตัวไม่ยึดติดถือมั่นในโลกธรรมแปดได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศสารเสริญนินทาก็ปล่อยวางได้แล้วก็ต้องเจริญสติถึงขั้นแล้วก็ต้องภาวนาถึงขั้นเกิดปัญญาเห็นความจริงด้วยอาตมาเคยเล่าไปแล้วนะว่าเล่าแต่วันแรกเลยคนที่เขาผู้ชายคนที่แกชอบเข้าวัดรักษาศีลทำบุญแล้วก็พบจะเป็นมะเร็งแกทำใจไม่ได้ว่าทำไมฉันทำความดีทำบุญถึงต้องมาเป็นมะเร็งเพราะแกไม่เห็นความจริงแกถึงทุกข์นะไม่เห็นความจริงว่าคนเราเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามมันต้องความแก่ความเจ็บความตายเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นหนีไม่พ้นจะไปเข้าใจว่าทำบุญแล้วจะไม่เจ็บไม่ป่วยอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดมากเลยนะหลายคนทำบุญด้วยความยึดติดด้วยความหลงแบบนี้ว่าทำบุญแล้วต้องรวยทำบุญแล้วต้องไม่เจ็บไม่ป่วยทำบุญแล้วต้องแคล้วคลาดอันตรายขณะผู้เจ้าเนี่ยประเสริฐแค่ไหนบริสุทธิ์แค่ไหนเนี่ยยังต้องเจอคนรอบทำร้ายไม่ใช่แค่สายตาเดียวรอบทำร้ายแล้วเราเป็นใครเป็นแค่ปุถุชนทำไมถึงคิดว่าจะต้องไม่เจอเรื่องแบบนี้น่าจะมองว่าเออถ้าไม่มีใครมาทำร้ายเรารอบทำร้ายเราก็ถือว่าเราโชคดีแล้วนะผู้ชายคนนี้เนี่ยแกทำบุญด้วยความยึดติดว่าทำบุญแล้วจะต้องไม่เจ็บไม่ป่วยงั้นแกถึงทำใจไม่ได้เมื่อเพราะว่าตัวเองเป็นมะเร็งอันนี้ก็แสดงว่าไม่ได้ฝึกใจให้เห็นความจริงของชีวิตว่าความเจ็บความปวดเป็นธรรมดามันมีบทสวดไม่ซึ่งอาตมาเข้าใจเราคงได้สวดกันนะเป็นประจำหรือว่าบ่อยๆหรือว่าในช่วงที่ผ่านมาสองสามวันนี้อภินิหารปัจเจเวเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล้มเพื่อความแก่กันไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล้มเพื่อความเจ็บไข้กันไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล้มเพื่อความตายกันไม่ได้เราจะต้องพัดพลาดจากของรักของชอบใจทั้งนั้นได้สวดนะท่องเอาไว้ดีๆนะนึกบ่อยๆเพราะนี่ความจริงขั้นพื้นฐานเลยปฏิบัติธรรมเนี่ยคุณไม่ต้องเห็นอะไรมากไม่ต้องเห็นความจริงที่ลึกซึ้งก็ได้คุณแค่เห็นความจริงตรงนี้ว่าไม่มีใครที่พ้นจากความแก่ความเจ็บความตายและความพัดพรากได้ถ้าคุณไม่ใช่แต่ท่องนะแต่คุณเข้าใจและคุณไม่ใช่เพียงแต่เข้าใจคุณเข้าจิตด้วยถึงเวลาคุณเจ็บคุณป่วยคุณก็ไม่ทุกข์มันป่วยแต่กายใจไม่ทุกข์ถึงเวลาพัดผ้าสูญเสียไปเงินหายของหายมันก็หายแต่ของเสียแต่ของแต่ใจไม่เสีย เพราะว่าคุณเห็นว่าเป็นธรรมดาหรือว่าถ้ายังทุกข์อยู่แต่ว่าก็พยายามมองให้ได้ว่ามันมาสอนเรานะความพัดพาสูญเสียมาสอนเรานะสอนเราอะไรสอนเราให้เห็นธรรมะเห็นความจริงความเจ็บป่วยมาสอนเราให้เห็นความจริงเรื่องนิจจังทุกขังอนัตตาหรือว่ายังไม่เข้าใจเรื่องอนัตตาก็เอาแค่สอนพอมันมาสอนให้เราเห็นเรื่องความจริงเกี่ยวกับอนิจจังและทุกขังนะป่วยทั้งทีอย่าป่วยฟรีๆนะป่วยทั้งทีเนี่ยขอให้ได้ประโยชน์ก็คือว่าได้ธรรมะเป็นของแถมได้ธรรมะคือว่ามันได้สอนธรรมให้กับเราว่าไม่มีอะไรที่จีรังและร่างกายที่มันเกิดไปด้วยทุกข์และที่จริงร่างกายก็ไม่ใช่ของเราสั่งไม่ได้สั่งให้หายทุกข์หายปวดก็ไม่ได้อาจารย์พุทธะบอกว่าเนี่ยป่วยทุกทีก็ให้ฉลาดทุกทีฉลาดเรื่องอะไรฉลาดเรื่องสังขารฉลาดเรื่องขันธ์ห้าฉลาดเรื่องไตรลักษณ์นะอย่าขาดทุนนะป่วยทั้งทีเนี่ยถ้าเราทุกข์นะทุกข์ใจนะแสดงว่าเราขาดทุนแต่ถ้าเรารักษาใจปกติเรียกว่าเสมอตัวและถ้าเราสามารถที่จะได้ธรรมะจากความเจ็บป่วยถือว่าเราได้กำไรมีคนหนึ่งเนี่ยเจอน้ำท่วมใหญ่ปี554ทรัพย์สมบัติถูกพัดพาไปกับสายน้ำเยอะแยะไปหมดอันนี้เราคงทราบนะฮะปี54น้ำท่วมใหญ่หลายคนเนี่ยสูญเสียทรัพย์ไม่ใช่เสียแต่ทรัพย์นะบางคนเสียจริตด้วยบ้าเลยแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะบางคนฆ่าตัวตายแสดงว่ารักสมบัติมากกว่ารักตัวเองแต่คนนี้เนี่ยเขาก็เสียใจอยู่ครั้งนึงนะเสร็จแล้วเขาก็ได้คิดว่าเนี่ยน้ำท่วมใหญ่มันมาสอนเขาเห็นเลยนะว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงทุกอย่างอยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราวอันนี้ถือว่าเขาได้กำไรนะเขาเสียของไปแต่เขาได้ธรรมะของเนี่ยนะหาซื้อใหม่ได้แต่ธรรมะนี่คุณมีเงินเท่าไหร่คุณก็ซื้อไม่ได้แล้วถ้าคุณได้ธรรมะข้อนี้นะมันช่วยทำให้ใจทุกข์น้อยลงเวลามีอะไรก็จะไม่ทุกข์กับข้าวของมันเสื่อมมันเสียไปก็ไม่ทุกข์อันนี้เรียกว่ารู้จักนี่เรียกเป็นภาวนาแบบนึงนะคือการเปิดใจรับความจริงหรือว่าฝึกใจเห็นความจริงจากปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตภาวนานี่ไม่ได้แปลว่าต้องมานั่งก็ไม่ใช่มานุ่งขาวห่มขาวแล้วก็มาเดินจงกรมมานั่งสร้างจังหวะที่วัดหรือในสถานที่แบบนี้เท่านั้นนะคุณอยู่ที่บ้านคุณอยู่ที่ทำงานก็ภาวนาได้เวลาของหายของคุณเจ็บคุณป่วยคุณก็ภาวนาได้ก็คือมองให้เห็นว่ามันสอนทำอะไรกับเรามันบอกสัจธรรมอะไรให้กับเราบ้างแล้วก็คิดว่าพอจะทั้งหมดที่พูดมาก็เป็นการสรุปนะจากการพูดถกครั้งที่ผ่านมานะก็หลังจากนี้ก็เป็นรายการซักถามเลยทองเลลุโพว่ามันเป็นคำที่เบสนะทองเลนเนี่ยภาษาที่แปลว่าให้แล้วก็รับให้อะไรให้ความสุขความปรารถนาดีรับอะไรรับเอาความทุกข์ของเขาเข้ามาก็จะว่าเป็นเมตตาภาวนาแบบเมตตาภาวนาที่เราคุ้นนะก็คือการแผ่เมตตาสัพเพสัตตาแต่ทองเลนเนี่ยไม่ได้ภาวนาด้วยการเปล่งเป็นคำแต่ว่านึกเป็นภาพนึกเป็นภาพเช่นนึกว่าความทุกข์เขาเนี่ยมันเหมือนกับควันดำที่กำลังเคลื่อนมาสู่ตัวเราหายใจเข้าเราก็รับเอาควันดำเข้าไปเพื่อจะช่วยแบ่งเบาความทุกข์ของเขาอันนี้เป็นนี้เรียกว่าเป็นการใช้จินตนาการหรือสร้างนิมิตแล้วก็ทองเลนเนี่ยแผ่เมตตาเราให้อย่างเดียว แต่ทำเลเนี่ยไม่ใช่ให้เลยแต่รับด้วยรับเอาความของเขาเข้ามาก็เป็นวิธีการที่ตมาก็ฝึกนะในหลายคอร์สนะเพื่อให้เขาได้เอาไปใช้เยียวยาคนป่วยซึ่งก็หลายคนก็พบว่ามันช่วยได้นะท้องเล็กส่วนภาวะเนี่ยภาวะนี่ก็คือการท้องเล็กนี่เป็นเรื่องของเมตตาภาวะนี่เป็นเรื่องของศรัทธาก็คือการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือแล้วก็จินตนาการว่าสิ่งที่เราศักดิ์สิ่งที่เรานับถือเนี่ยจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์เนี่ยกำลังแผ่รังสีแห่งการเยียวยามาให้เราเพื่อเราหายเจ็บหายป่วยเพื่อทำให้เรามีพละกำลังนะอันนี้ก็เป็นวิธีเป็นคำกล่าวย่อๆแต่ว่าเราไม่มีเวลากันที่นี่นะก็เลยไม่ได้ฝึกกันคือการที่ไม่บอกความจริงก็มีข้อดีนะก็คือช่วยป้องกันแม่ของซุกลงแต่ข้อเสียคือว่าถ้าเขาเป็นโรคร้ายแล้วก็อยู่ในระยะสุดท้ายเนี่ยถ้าเขาไม่รู้ความจริงเขาก็อาจจะไม่รู้ว่าเวลาเขาเหลือน้อยคนเราถ้ารู้ว่าเวลาเหลือน้อยเนี่ยก็จะวางแผนชีวิตได้ว่าจะทำอะไรไอ้ที่ไม่เคยทำก็จะกลับมาทำเช่นปฏิบัติธรรมทำบุญทำกุศลหรือว่าสั่งเสียแต่ถ้าเกิดเขาไม่รู้ว่าเขากำลังจะตายเวลาเขากำลังจะเหลือทุกทีเนี่ยเขาก็ละเลยสิ่งเหล่านี้ถ้าถึงเวลาเขาหมดสภาพแล้วเนี่ยเขาอาจจะเสียใจว่าเขาไม่ได้ทำในสิ่งที่อยากจะทำบางครั้งเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าได้สั่งเสียก่อนตายก็สบายใจแต่ถ้าเกิดว่าตายไปโดยที่ไม่สังเสียเลยเนี่ยมันก็ทรมานขณะเดียวกันเมื่อคนใกล้จะตายและลูกหลานได้มีโอกาสบอกความในใจขอขมาขออโหสิลูกหลานก็จะรู้สึกสบายใจแต่ถ้าไม่บอกความจริงให้กับเขาก็ไม่กล้าขอขมาลูกหลานก็ไม่กล้าขอขมาเพราะคืนขอขมาก็แปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมมาขอขมาฉันนะก็จะไม่กล้าขอขมาไม่กล้าขออโหสิมันก็จะเกิดภาวะที่ว่าเกิดภาวะน้ำท่วมปากนะคนป่วยก็ไม่มีโอกาสได้สั่งเสียลูกหลานก็ไม่มีโอกาสได้ขอขมาไม่มีโอกาสได้บอกคำในใจก็กลายเป็นว่ามีเรื่องที่ค้างคาใจติดอยู่ในใจของทั้งสองฝ่ายมันก็อาจจะทำให้คนตายตายไม่สงบส่วนคนที่อยู่ก็จะรู้สึกผิดว่าไม่มีโอกาสได้บอกความในใจไม่มีโอกาสได้ขอขมาผู้ตายหรือผู้ป่วยอันนี้คือข้อเสียที่คนไม่ค่อยคิดเท่าไหร่ในประเด็นนี้และที่จริงแล้วเนี่ยบางทีมันยากนะที่จะไม่บอกมันยากที่จะป้องกันขัดขวางไม่ให้คนไข้เขารู้ว่าเขาเป็นอะไรคนไข้จำนวนไม่น้อยเนี่ยแม้หมอไม่บอกญาติไม่บอกเขาก็รู้จนได้เช่นพาเขาไปฉายแสงเนี่ยใช่ไหมพาเขาไปฉายแสงเขาก็ต้องเดาได้ว่าเขาเป็นอะไรหรือในระหว่างที่เขานั่งรอที่รับการเยียวยาเขาพบว่าคนที่อยู่คนไข้ที่อยู่ในห้องเดียวกันเนี่ยคนไข้ที่รอการรักษาเนี่ยเป็นมะเร็งทั้งนั้นเลยก็ลองสารให้กูเป็นมะเร็งหรือเปล่าเพราะคนนี้ก็เป็นมะเร็งคนนี้ก็เป็นมะเร็งนะไม่ต้องพูดว่าเนี่ยพาเขาไปรักษาสถาบันมะเร็งพาไปรักษาสถาบันมะเร็งแสดงว่าเป็นอหิวาใช่ไหมคือเขาก็ต้องรู้ว่ามาใช้แสงก็ดีมารักษาสถาบันมะเร็งก็ดีแล้วคนรอบข้างนี่นะเป็นมะเร็งทั้งนั้นเลย เราเที่ยวเราปิดเขาได้นะตอนนี้คนไข้เนี่ยเขารู้บางทีเขาก็ถามแต่ว่าญาติไม่บอกผลเสียตามมานะมีอาม่าคนนี้ก็ถามลูกนี่แหละว่าเป็นอะไรลูกชายไม่กล้าบอกความจริงกลัวว่าถ้าบอกว่าแม่เป็นมะเร็งแม่จะสุดก็ไม่บอกบ่ายเบียงไปแต่แม่นี่ก็สงสัยว่าต้องเป็นโรคไม่โรคร้ายจนทั้งห้องไอซียูวันนี้มีญาติผู้ใหญ่มาถามมาเยี่ยมมาถามหรือเป็นอะไรคนไข้บอกว่าเป็นโรคถูกหลอกลวงใครหลอกลวงลูกเชื่อคนไข้ไม่รู้เหรอแล้วยาเพียงนี้เนี่ยก็ไม่แข็งทายอะไรเลยจนถ้าแม่ตายคนไข้ตายถึงท่านมาบอกลูกว่าเนี่ยแม่เลือกพูดกับอ้วนแบบนี้ว่าอีเป็นโรคถูกหลอกลวงคุณลองนึกนะคนเป็นลูกเนี่ยถ้าเกิดว่าได้รับคำบอกเล่าแบบนี้เขาจะรู้สึกยังไงเสียใจใช่ไหมแต่ไม่มีทางแก้ตัวไม่มีทางอธิบายแล้วก็อะไรแม่ตายไปแล้วใช่ไหมคนหนึ่งตายไปแต่คนหนึ่งรู้สึกผิดนะที่ไม่บอกความจริงแม่จนกระทั่งแม่รู้สึกน้อยใจจนกระทั่งแม่รู้สึกว่าลูกนี้ไม่น่าไว้วางใจมันเขาตายไปแล้วเนี่ยไม่มีทางแก้ตัวไม่มีทางที่จะขอโทษแล้วมันก็จะกลายเป็นแผลฝังใจเพราะนั้นเนี่ยลองคิดดูดีๆนะว่าไม่บอกมีข้อดีอย่างไรและไม่บอกมีข้อเสียอย่างไรส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมองนึกถึงแต่ข้อดีว่าไม่บอกมีอะไรบ้างแต่ไม่ได้นึกถึงข้อเสียว่ามันมีอะไรบ้างคุณต้องนึกแล้วมาหักกบกันมาชั่งน้ำหนักดูว่าควรจะบอกไม่บอกนะอย่าไปคิดว่าไม่บอกนี่มีแต่ข้อดีข้อเสียก็เยอะนะถ้าจะบอกเนี่ยนะก็ต้องมีวิธีค่อยๆบอกค่อยๆหยอกอย่าไปบอกว่าแม่เป็นมะเร็งแล้วสุดท้ายหัวบอกเป็นยศเลยไม่เป็นเลยต้องบอกเป็นไม่อยากบอกเต็มทั้งแผงอาจจะบอกว่าเนื้อเยื่อไม่ค่อยดีนะหมอเขารู้สึกว่ามันเป็นเนื้อที่มันรักษายากนะมันจะเป็นมะเร็งเนี่ยถึงสุดท้ายเนี่ยเพียงแค่บอกว่าเป็นมะเร็งเนี่ยมันก็พอแล้วไม่ต้องบอกว่าระยะสุดท้ายส่วนระยะไหนนี่ค่อยบอกทีหลังค่อยๆเขาปรับตัวให้ค่อยๆหยอดแล้วก็ยังไปด้วยยังความรู้สึกเขาหยอดและยังนะมันจะช่วยได้หมอก็บอกไม่เป็นนะมีบางคนบอกคนไข้คุณเป็นมะเร็งผลเลือดออกมานี่ชัวร์เลยนะอยู่ได้ไม่เกิน3เดือนเป็นใครเจอแบบนี้เขาก็ช็อกนั่นเลยนะย่ำนะผลเลือดชัวร์เลยนะเหมือนกับว่าเป็นเรื่องที่คือพูดด้วยความมั่นใจเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องที่ธรรมดาแถมให้เวลา3เดือนตัดสินที่พักษาไปเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงนะมีพูดแบบนี้หมอมันต้องมีวิธีในการบอกในการพูด